الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. تمهيد لسورة حديد ذكر شو جاكي دعوي تفصيل أو وضاحته فسبح باندې دلیلونه ذکر کړل پیش کړل. نو دی آیاتونو کې مضمون بیانې ترغیب انفاق فی سبیل الله ته. زګدا د عمل مقام دی انفاق او جهاد دا اعمال او دا اعمال او قبولیت دا باقی دبان دیده مزکا اللہ رب العزت دیر تفصیل سرا حقی دمخ کی بیان کرا او دا سبحا وضاحت یو کو پڑی رو صفتونو دلوحیت سرا چول صفتو للہ ما فی السماوات والارد دویم صفتو وهو العزیز دریم صفتو الحکیم سلورم صفتو لو ملک السماوات والارد پنزم یحیی اشپکم یمید وم وهو على كل شيء قدير اتم هو الاول نعم والظاهر والاخر او لسم الظاهر او لسم الباطن او ذو لسم وهو بكل شيء عليم ذر لسم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام سوار لسم ثم استوى على العرش او بين لسم يعلو ما يلج في الارض تراخرا پوری او شپار لسم وهو معكم اينما كنتم واللسم والله بما تعملون بصير اتلسم له ملك السماوات والارض نلسم وإلى الله ترجع الأمور أو شلم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يو اشتم وهو عليم بذات الصدور دا يو اش سبتنا دا ولوهيت ذكر شو دا لا دا وحدانيت بيان شو دمرا پا كسرت سرولي ذكر استو عمل را روان دي عمل نقبلی سو پوری جد انسان عقیدہ صحیح نہیں دا ټول سبحا دا عوید پارا دلیلو نشو عقلی دلیلو نا اللہ ذکر کرل خب دی ټولو کې یو مکرر بیان کرل لہو ملک السماوات والارض دیم آیات کے نبی ارستوی لہو ملک السماوات والارض انزم آیات کے حدی کی مطلب دا ہے چیزا مسلط انفاق بی سبیل اللہ چی اللہ ذکر کئی ددید پارا چی بادشاہ زیما بل زوگ نشتا مالک زیما نولی دما خبر نمانی دنیا دا بادشاہنو خبر امانی اللہ وی جز حقیقی بادشاہم مالکم دما خبر نمانی زکر دا مسئلہ دا انفاق دیر اگرانو یو سړی په خپل بدن باندې برداشت کول شو او ته دومره ګران نه و په اولاد باندې برداشت کول شو خو لیکن په مال باندې نه د باندې دا کار ډیر ګران و ځکه الله او ته دومره خپل صفاتونه بیان کړل چې ګوره ما او پیژنه پما باندې اعتماد ساته ما باندې توکل کوا نو تاسو ټول عملونه آسان شي نزکوي امنو بالله ورسوله امر او توکل حکم او توکل د سشي د ایمان چې ایمان راولې پاللاوان ایمان راول پیغمبر باندې نو ولدا مؤمنانو تاسو مؤمنانو تعالی د احکام بیانې چې زما په نوم باندې مال خرج کړي زما د دین لپاره نو امنو او تسنګوي چې امنو بالله ورسوله اسوک چې د قران په اصل دعوا مقصد باندې نه پويږي نو څوک وي چې د مشرکانو ته خطاب دی جامنو بالله ورسولي وانفقو مشرکان ته څه شي خطاب دی هغه ته الله ترغیب د جهاد او د انفاق ورکړي داغو صورتونا ټول لسو آڑا پدی باندی چلی دلی دی چی مومنانو تا اللہ ترغیب ورکی دی جہاد و انفاق دیکی دا مشرکانو سو نمنشتا نبیاوی چی آمینو مطلب دار چی کلکشے ہمیں شوالے ہوکے استدامت تا پارے انتوام تے نمرات دے چو مومنان ہوئے او دی اقبل ایمان باندے ہمیں شوالے ہوکے آمینو باللہ و رسولی ابی اور بسیو ایوان فقو نا سوال نحل کی خبر نحل کی خبر اصل کی دادا جی مومنانو ځانته مومنانو مسلمانانو وي خدا قضی حال یې ډیر ګډوډ بل قران خو تر قیامت پورې هدایت ته د مخلوق ته بار کنا او الله ته معلومه وا چکاو وخت کې نو نورستو بداس خلق راضي چې خو ځان ته مؤمنانو مسلمانانو مونږ گزارو قرآن خوان دا وای او توحید به پکې نه بدبګنی په توحید باندې ور و ځان ته مؤمنانو موي او توحید پټ کې باندې او بدګنی موحدین و توبت گوری آغی ودا لگی آئی نو خیراتو نبا کئیو زکاتو نبا اور کئیو اللہ رب العزت دیتا ہوئی چی عقیدہ صحیح کہ عقیدہ صدا چی اللہ واحد لا شریک من ہے آمینو باللہ او دا معنی ابن جریر کړی دا ډیر مشر مفسر دی اغنب اگه مخ کسو کنشتا 300 کی تیر شوی دی اغوی اقرو بالتوحید اقرو للہ بالتوحید وللرسول باتباع دلہ پو وحدانیت باندې اقرار وکړ پدمګنه پی څنګه مؤمنان یې او د پیغمبر تابعداري وکړ هغه دې لپاره دنیا ته راغله نبی اچ څه کوي نو هغه قبليږي اجه دا نه یې کنه ناسبه ځان کړوې اسبه عمل کړوې اسبه مال لګوې بس ستی جوړی کی نه غواره ښا نو دا امنو بالله دا معنا دا قران هم ویلو چې وایو من اکثرهم بالله الا وهم مشركون چله ویلو دا اکثر خلق ایمان د توخیمه ایمان چې ایمان شتا مؤمنان دي ورسره شرکم کوي دا خو ایمان نشو دا خو عقیده نشو په داسې عقیده باندې یو سړی نشي تلی جنت ته داسې عقیدې سره عمل نه قبلیږي که بدني وي او که مالی وي ښه نو دې آیاتونو کې په لږ ځای کې څومره د ایمان ذکر کړی دی اول کې وی امنو بالله ورسولی اور پسې بیا وی فلذین امنو منکم وانفقو اور پسې بیا وی او مالکم لا تؤمنون بالله نو بیا اور پسې وی ورسول یدعوکم لتؤمنو بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین ایمان دے ایمان دے ایمان ذکر اللہ تخمالو مدہ سیاسی دخلی زبانی ایمان دے سشتے نگوارے ذکر اللہ زور لگی پدی باندی چیہ بندیانو اول دخل اقیدی اسلاو کہے اول ایمان صحیح کہے اول بیا چې عمل کوي نو ډېر بهتر وي ډېر د کمال وي ښا نو بس د خپل وخت او ګوره دغه چل دی نو ښا څومره مسلمانان دي څومره مؤمنان لیکن توحید په یو کې نشته شرک پکې ډېر زیات دی ډېر اخو بس بے تپوسا دے بے پیسو دے او توحید دے بس بگر دے نشی منتے داو چرتا سمندر پویخ کی ملغلر اپراتا دا نیک بخت بئی نصیب دار بئی چغت دا عقیدہ حاصل شخ اچی گور نو بس ارچا سرا شرک ډیر زیات دی ډیر ارزان دی اسی په مفتو کې ورګي خلکو لخوا ایمان راولې په الله باندې په وحدانیت سره ورسوله او په رسول الله باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی تصدیق سره چې دا تصدیق وکاین فعصمت سرا چه معصوم دین و سنت سرا چه داو پا سنتو کی کامیابی دین دمونگا استاذو کامیابی ہو یقین بھی ہوگا کنا اسی پا خلی لگی آئی نو کل چه عقیدہ سی شوا او کل چه توحید و سنت را رے نو انفقو مما جعلکم وس خر چکے ها اس د عمل مقام را خر چکے ټول دنا الله نغواړي مما جعلکم باز داغنا چلا گرزولی تاسو پاغیبان مستخلفین نگرانان خلیفگان مستخلفین فیه مستخلف ستوی جدید اصل پزیبان دی قائم مقامی اصل بلسو کی حدید آغا قائم مقامی دیتا مستخلف وی لیکن دنیا کے سمر مثالونی حدید بارخا چی اکثر مالدار سلی دیر بی حدا و بی انتہا ناغذان لسوک مقرر کلی بغبان دی اعتمادی او تیویلی چی بستا لمحے اختیار در کڑے دی استاس عمر ضرورتی نغت نخپل زان لہ حرج کوان انور زما دمال خیال بساتے دا ډیر لوی امانت ته تا ته می حواله کو چې خیانت پکې ونه کې او چې کوم مالک دې هغه سره او دا بل چې نه مستخلف ته د دې خپل خلیفہ ویلې اعتماد پیدا شوه ځکه دا سلام رب العزت خپل بندیان پدې خپل مال باندې وکیلان مقرر کړی دي وکیلان چې تاسو زما طرف نه وکیلان یې پدې مال باندې او د دې لپاره چې ځان په کامیاب کا ځان له په آخرت وګټا زما مال دے تا لم اختیار در کردے ہاں اختیار دور عام ندے چما دا تصویلی ناقب منی ما تا کم زیو نخولی دی ناغی کی بے خرچ کئے زما جت نشتا زدن نگوارم تی زان لخرچ کوا لیکن پاغا زیو نکی نا چ سبب پتا باندې وبال او عذاب جوړ شي مکه عادت مکه دا خو د پاره شي الله ته رضی سو فائدہ ده خدا د دې پاره ویلي چې دا زید صرف ته دا زید صرف نه ده دا زید استاد عزت ته او دا بل زید استاد ذلت ته دا زید استاد خوشاله ده او دا جرونو د ثوابونو ده او دا بل دا استاد عذابونو او دا سزاگانو دے نو استاد پارا ویما چی دا غزائی خرچ کا دین بل نظام ساتا خوا دیونے و تقولی اتو ما وکیل کلی دا خپل طرف نا دی دا مستخلف ہوئی دا یاتی او مطلب دار چی دا مستخلفین نمرات دا اللہ مستخلفین شی نمرات تینا وکیلان دی دا جواندی خلق مومنان اللہ رب العزت پا دے مال باندے وکیلان کری چستا ندے مال مال زما دے مالک زیما تالا میں اختیار در کرے دے واغا اختیار محدود دے دا نچستا سخوخی ناغا بکے نا اخو تا بیا کار خراب کر اخو تا زما وکالت قبول نکو زما خلافت خلیفہ میں کړه ناغه دي قبول نکو تا خپل اختیار وکړه ته زما نه ګران نه ته زما طرف نه خلیفہ او وکیل نه او ست خپل اختیار شته داسې مکو اځه معنا دا کې مستخلفین فیهم چې دا مال جنن ته دا غي مالک ګرځیدل ځان ته مالک وې نن ته پاره باندې فخر کې او خوشحالي کې دا پروند بل چاو نو انتقل منهم الیک دا غینه تا تراره وسینتقل منک الى من بعدک نو دا که ستانه به بل چا ته نقل شي ستانه رستو سو راضی ناغی تبا نقل شی ندا پا دی طریق قراروان دی چی هر یو دمخ کی خلق و خلیفہ دی تا دو بلچا خلیفہ نستا نرست و بستا خلیفہ ندا اگر نرست و بل خلیفہ نمستخلفین یہ دیو بل خلیفہ گان یہ دیو بل وارثان یہ مال دیو نبلتا دو بل نبلتا پا دی طریق قرار دا دو معنی دا مستخلفین چیا اللہ نسبت زانتا کئی چی مال زمان دے گورے تو مالک نہیں خو درکڑے میں دے اختیار میں ہم دل درکڑے دے او زینہ میں ہم دا تخولی چی او زینہ سدی حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چلانا بلعزت وی چی بند دا سوائی چی مالی مالی زمان مال دے دا زمان مال دے راش وی یو تا وی بلتا وی چی راش کنا نلانا بلعزت وی چی لیس لکا الا ما اکلتا فافنیتا تا تمالو خیم استعمال کم دے استعمال کم دے چستا پا فیدر آگے نو اگا دے چتا او خوڑو او پنا دے کن دا استعمال تا دے پا خزے کی خرج بخوا دا تم دقا دے خیم خوا چو خرا ولبستا فابلیتا او وادی گستو نو زارو دیکلو دقستا مال شو فیدت حاصل شو و تصدقتا فا عمزیتا او ایسا دی خرج کو دلا پنم باندی خیراتو ندی اکلل مخلوق سر دی احسانو کو یتیمانانو مسکنانو فقیرانو دی دی مالکلو دی سر دی معاونتو فا نو فا عمزیتا نو خو دنا مخکې لاړ دغه به په کار راځي خا دا وازه چی الله ویلو چې ما خپل بندل مال ورکړې د دې لپاره چې اوخره اوسکا واغوندا او زما په نوم پاک کې خرج کام زاستا مال دقه ادینه سیوا چي دې هغه به تنه تلل شي نو بل تو پاتې شي نا خوستا پا فیدر آنگی تا طول مرداغی سوکی داری اکلا او تا تینا دقا سلالی خالی لیسونا بل با پیراشی نو دا غم پتن لگی چگد اللہ حق ادا کئی او صحیح مستخلف جوڑی گی او کنا نو پا دی مانا سر دا بندیان دا اللہ خلفا دی دی معنی سر دا اللہ اوکلا دی وکیلان دی مستخلفین فی نو کم یو پاکی خلافت صحیح طریقے سر قائم کو اچانا دیر کم خلق ہوئی او اکثریت دا دی چنی اخری نی اغن دی دا اللہ پا نمور کئی دا غطبہ و برباد دی خواب ذکر اللہ رب العزت وی دو زما خبرونه من لکھا ما چې د اعمال دل ورکړې اند دې په اړه منو ورکړې ایمان راولې پاللا باندې او دا پیغمبر د الله باندې او خرج کې بازی دا مالنا چې ګرځولې الله تاسو خلیفګان پاغی کی اغا مالک دے اوتی خلیفہ اغا مالک دے اوتی وکیلی اغا مالک دے اوتی ناظری اوزان تا مالک مو آیا اللہ چال عقل ورکڑی ہو سمجھدار انسانی او مفسرین ذکر کئی چاربو کے دیو بانڈا چینا تا پوسو شو دیرو خانی و خان ولی خامو خان نو خلق تا پوس کئی دی خود رو نتنگی کنا خان ناری عوتی نتا پوس کو چی انتا مالک هذه الابل لو خان استادی نغبو توی هذا لله هذا الذي ما دا ټول ارسد او خان دې کمال دا ټول دا الله دې عظیم دنیا کې مقرر کړې ما خپل طرف نه مال اختیار را کړې چه بس پا دی مال کی سمر تصرف کینو کوا خرسوا اخلا چس کینو کوا دستا مال لے خو بخل مکوا بخل مکوا خو جون تیروا خو وقت تیروا ٹیم پاس کوا او دا آخرت دا پارا پا کیون برخا کوا دلیا پا دیدمکا باندی دیر بندیان دیا جزانا و غریبانا چی ما خام لور کرسا نی کنا نتا باین دلیا طرف نا پا دی مال کی دا خبر واجب او لازم دا چی دغی خلق و خیال وساتی چی سمرستا لاس رسی نو دی خلق و خیال او کو دې نکړو نو الله بدن قیامت کې تپوس کوي سلامه اختیار درکړو نو تا به کې سو کړو په دې مال کې خو د خلقو حقونه داغه خلقو حقونه چې ما سره وعده کړی و چې رزق وزه در کوم وما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها هر چا سره الله ز رزق وعده کړی دا هغه انسان دی او که جانور دی کار څه دی چې ز رزق نه ونه پات کی وعده اوس نو په دې باندې سوال دی چې مونږ خو نه دي چې الله رب العزت دی غریبانو او یتیمانو مسکینانو لچ دا اوږي تګي کنا اگر د خپل طرف نه چته سو بوره او راشن ورکړي څنګه ویلي چې الله رزق وها الله باندې د دې رزق د را دی وړي ولکنه چې دا څه وخت نه چې غي ته بوره ډکني ولاله هغه ته سامان ټول نه پروتو څنګه الله رب العزت وي نه پوي کنه ما دی مالدارو طویلی دی چی دی غریبان لور کئی تا دو با دی مالونو کی حق دی دا دغی خلق و ماو سر وعده کردی دا چی رزق بدر کوما نو کتاسو دو ما بندیانی ای نو ورکی دیل دا مال ورکی اسی دا سر اپروت تی زیادی دا رضی حق دی کنا خوا نو چی تی ورکی والا نو ته دا غي فائدې تو ګور کنه چې دې کې څومره فائدې رالي څومره کارونه وشو یو غاری اجازهن خوشاله شو وخت په خطر شو مالش زموږ دادا چې الله رضا شو چې ما وعده کړی و او خلکو وی چې وعده یې پوره نکړه نماوی چې زما بندیان شته کنه دا وعده ما دا غي سر تکړی دا دی با زما حکم منی ادی با خرچه کئی پا دی جزانو بانده نو زما آغا وعده با رشتیا شی چی رشتیا اللہ رازق دی او رزق ورکی ار چال خواه دا دویم فیده شوا اللہ رضا شکن خواه ادری مداده چی دده با سم راجر و ثوابی دده بنده چې دی یو یو روپې والله د لسمره یو دونه ورکي نو په یو عمل کې دومره ثمرات دي دومره برکات دي والله چې اوسره په دې حقیقت پوه شي کنه دا ادي باندې نه پوهیږي بل څوک هغه څوک چې قران یې اورېدلې او قران ته ناست دي نه هغه دې نه خبر شي بل کتاب کې خدا مسله نشته چله بنده تصویر دیو مال ولا سلوور کړه دیو د زو مال کم مال دی چې کم د نه دین واه کم مال دی په دې وسوک نه کوي په حدیث کې دا راغلی وی چې بنده دغه ته مال موایا چې تا نه بزان باندې خرج کړي چې خو خوراک نه ځان دې چولو ته ناشته سموسو تناستی پکوڑو تناستی تو بخده دا سه مشرانم پخپل لی دلی دی چه بدرنگو جوار بیوشو و بٹ کی بناستو بٹ کی پخپل خو بین راوڑ جوار او کور بیلان کلیو چه که جانی نیر و تیکلنو خیر به نه په خپل وناستونه چې هغه دانې و ټک نو د بوتل لاس کو نو خلې ته وکړه او په سونو باندې دا حال نه لا دغه باندې ته وی چې باندې ته ځان دې خامار جوړ کړې په خزانه ناشته تانه او خوړه نه دی واغوستا او نه د الله په نوم باندې خرج کړه نو ته استاد سمال تا مال خداو کنه خدا دې اوسمره مالونه چې مخلوق خرج کیږي پس کې پداسې دې کې چې هغه بل تپات شي نو هغه د مال نشو ولي هغه دې بنگله جوړ کړه هغه دې بنگله جوړ کړه دله کدا سکه تا تا وخور پګیډا نه تا تا واغوست جاما نه دا تا د الله په نوم ورکو نه نو دا استعمال نشو دی باندې ورستو نور خلق مزه کوي او تا ته د دې هیڅ پیدا نشته دی اگر کته لکونه او کروڑونه دی خرج کړو خدا دې څه کار وکړو بی ځای دا استعمال نه دی ها اسې نوم په ملکا دغه تفضل خرج ویل شي خان فالذین آمنوا منکم پس هغه کسان بیا وی خان چې ایمان راول پتا سو کې دلته بیا ابن جریر وی آمنوا بتوحید الله تعالی بانه لا شریک له دې ځای اپی خپو شوی دفعه پس اگه کسان چی ایمان راولو پتاسو که اگه ایمان چی اللہ سنگا والی داگه پو وحدانیت بانده اقرارو کن و انفقو او بی خرچو کن عمل خور پسی ده کنا عمل دیتوی خوا انفاق دیتوی خوا چې عقیده د توحید ده موحد سره ده عملدار ده بیا د الله په نوم باندې خرچې کوي نو موحد سره به چرې بې ځای پیسې نه لګي چرې دا پکې کمال نه کنا تا هدي نور ده دا خو پاره ده کې لګي چې نوم یې کیږي کنا او صفاتونه یې کیږي نو د مال په ځای ده کې لګي دا ویو ما شوم دی د جمعات لپاره 100 روپے چاند راوړه الله دې دته په دا قارون مال لکھا دیبا اموی چی مانا اللہ پنم امال با اللہ جر و سواب راکی وی دو کمار دے گن کپ دے اگر زان لجمع کئی اپا جماعت نلگی جماعت کده لگی دو زیشتا جماعت خدا غیتا ہوئی چی تسجد کولشی روکو کولشی دا باران نپٹی دا توفان نپٹی رنا دا تایی پکی دا تروان دا باس دا ضروریات دا نور سکی بلی چت پی جوڑے بلی دیشتا کی خلق دیر شو نرازی پکی دا ټول ځان نگان کا پان دی خواه تو با خدا دا سوکتا پوس نشی کول چیرو را داست داست دیدان دا کم انفاق دی خواه دا خدای دا کور دا پارا تا چی خپل کور جوڑای نو لار که دی کٹ اچولی دی ازالو که دی پیغوڑولی دی او جانده دی وصر لگولی دی او نیلا توتا دی وصر کینولی دی چاوی چی نا خلق بذر پوری خان دی تا دا غی نو شرمی گی نو دا اللہ کور جوڑی گی نو دا غیر پار دا کار که خیر دی ته خپل عزت باندې خپګیږي چې بی عزت کیګم او دا الله بی عزتی کیو شنو خیر دی دا الله بی عزتی نه چې خلق وای چې الله سره وسنه نه مونږ خپل کورونه جوړ کړی دا څه کی راشه ننداره او که چې ته شپرنګ باندې 40,000 او 60,000 روپے لګولې الله به خپل کور نشي جوړول چې او زین आवाज راځي بل زین आवाज راځي نه خیر دې کله الله بی عزتی وشي او الله د کور بی عزتی وشي او دې خپل عزت غواړي دې د الله په عزت څه کار نشته دا کوم دین دې او دا مولا وسره ناستي او څوک په لارې تیریږي را تیریږي او دو شملې یې شاته پریخي دا ایمان دے ذکر اللہ وی آمینو صحیح ایمان روڑے دو کمکہ ہوئے گوارے خواہ پس اگر کسان چی ایمان روڑے پتاسو کے او خرچیو کن نگورا لهم اجر کبیر جملے دیر مضبوط اکڑا بولی یو خو لهم مخک کو دا زن دا عربیت یاو د بلاغت یو طریقه ده کني د مقام رستو دي دې ته خبر وي په عربیت کې او په ګرامر کې فلا مخک کو چې لهم خاص دي د پاره بلچا نور څوک دي بیغمش اوی لنشته تا خاص دي د پاره دویم اجرون نکره راوړی ده اجرون نکرائی راولی سمانا داغی اجر حد ندی معلوم اگر دا چاپ آقل کی نرازی اگر پشمار کی نرازی اگر دا حساب کتاب نبار دے اجرون نکرائی راولی او کبیر یہ صفت راولی دے چی اللہ یوشیت کبیر ہوئی نو بس نور رو تب سوال ضرورت نشته کنه خا الله رب العزت وی خاص د دې خلقو لپاره اجر دې خډیر لوی ترغیبات چې ډیر انتهایی وما لکم لا تؤمنون بالله ی خلقو تاسو باندې سبلا پرې وتی دا چې په الله هم یقین نشته پلام اعتماد نشتم پلا باندې هم توکل نشتم ولي چې زه راشي او زه خرج کنه چې اجزان او غریبان راشي نو دیو تکله وسو کی کله وت کنزلو کی یلکه دا دې کنه وي تا ته چې الله ویلی دی نو دیه د ته یاد کړی دی کنه نو چې زه راشي نو په هغه ځای کې ستا مال نه خرج کیږي یو پیسې هم پاتو وته دومره لوی بخل چې یې بیډه کې او چې لاس پکې وګرځي وګرځي او پنجه پکې ونمومي کنه ویر نشته ما ډیر کوشش وکړ ونشته دې الله د پنوم باندې پنجه ورکې او چې کله د ریا دی ریاکاری پکې نو بیا لکونه او کرولونه یې ښه دا ولي دا لا تؤمنون بالله الله وي فما يقين نشتکه کده د پما یقین وي د پزړو کې زما قدر وي د پزړو کې زما احترام وي د پزړو کې زما عظمت وي نو د بچری داسن نازکه وګه د حدیث کې راځي چې الله رب العزت با مالدار او خلق ته وي چې ګوره زه په یو وخت کې ډیر غریب او ما ناچار او ما ولي هر کیسه مو وخت وسه از درل ما استانه سوال وکم نو تا ما ته بالکل توجه نکړه نو هغه به دومره خبرې ګوره ابو چې الله ته غریب کیږي ته ناچار کیږي تا باندې داسې وخت راځي ته خو غنی الله وو ته وی چې بدبخته تا زما بنده چې راغې چې وو ته ویلی وکړ نه خلک خو دې مړ نه یې ښه پلان یې ته لور شه نسیم سیټ ته هغه خلک له راوړ پوری دا یو ځای غل الله مال ورکړلې دې وته خلک خې کنه ښه زما بنده راغې تا ته درې دو ته ته چا خولې وی رتا باندې زړه خوته نو تاغه د توجه نه کلابل کې تندې دی او تریو کو چې استاد بل کار نشته ابل تبوي چې ګوره زه بیمار شوم انت از ما ته پوسو نو کو ناغه به مرته وی چې الله ته خو نه بیماريږي نا با توی چه زمان بنده بیمار شیو تا داو تا پوسو نکو اگو دا حدیث دا دیری ای پا کداسی شمار لیدی خواه نو دا طول کمزوری دا ایمان دا او چی ایمان سیوی و عقیده سیوی او سلیم واحد شکن بس تو تا مو آیا دا غن بچر بیا خلاف ورزی دا اللہ نکی گی نپا مالی عبادت کی و نپا بدنی عبادت کی ما لکم ډیر زور خبره ده ها څومره جرستو کیږي نو خبره ډیره سختي کی ها ځکه اخر بنده چې چاته لګیایي کنه هغه خبره نه مانی کنه نو که زور اوري پی اوس خپل اور پسې راو باسي بس واست اجي کمزوري نو ته وی چې ګذوره مینت می باچا تا کړو نو لور به راځه راکړو الله رب العزت خپل بندیان ته وی ګوره درجه په درجه باندې اول وتوي امینو ترغیب ول ورکي بیا وتوي چې ګوره کې ایمان دراوړون ډیر لوی اجر وای نو چې په دې میو باندې نه پويږي نو بیا به وته زور نه نکې دا زورنی مقام دی وما لکم سعذر ذ تاسو له بندیانو یو مان وما لکم سدلل تاسو سره بندیانو چې خپل کار نه پرې دی خپل بخل نه پرې دی سدلل سره شته چې دا بخل ډیر خشه لا تؤمنون چې مان راولې پله باندې هغه باندې یقین نه کوي پارس باندې یقین کوي او دې خلک خدای ایمان دی خدای توبه په دې ایمان باندې خو ټیکټ لګول غواړي چې خلکو راشي چې ایمان له تو خیمه ولي په کونجه کې ایمان دې په تور تار باندې ایمان دې د بانګي پاګې باندې ایمان دې چې دا وچا سره یې کنه مال ولا راضي او دې کې څه چل دی بانګي کېږي تمرا درو ها او پیر باندې او په فقیر باندې او په ملنګ باندې ایمان دې اوه زبردست یریږي کنه په خپل کور کې یریږي او غلط کار وی نشم کول کنه وظیفه او شکران نشم قضا کول کنه په قبر باندې ایمان دې په جنډ باندې ایمان دې درد خلق ایمان دې او په الله باندې اعتماد نشته دې سدی تاسو لره چې ایمان راوړې اعتماد نه کوي په الله باندې او حال دا دی چې د دې ایمان لپاره سمره داعیان دي سمره مبلغین دي چې او خلا رب العزت ته چې هغه دعوت درکې چې امنو بالله پر رسولی وانفقو هغه دله دعوت درکې نبل داعی پیغمبر دي غیر علی ګلې ولې دا سو معمولی خبره ده چې ستانه الله تعالی به کې چې ایمان راوړا او ته مخواړې چې ما راوړې کوم نه نه په خبر تا ما وی راوړې نو ور رسول یدعوکم پیغمبر تاسو له دعوت درکې د سشي لتؤمنو بربکم بل دعوت هنشته دا خو نن دعوتونه ډیر شوخه هر چا خپل دعوت جوړ کړ د ځان یې پارمولی کو د ځان یې پرسولی کو او د ځان یې منشور او دستوری کو هغه کې د ځان له چې دا نمبر 1 دا زمونږ اصول دی نمبر 2 دا زمونږ اصول دی ها دعوت وی چلیږي په دنیا کې او زنده‌باد په دعوت تا دی چې پیغمبر کوم دعوت درکې ښا تاو بګی دایر کړې دي نور نور مسلې دي مخکې کړې دي چې مور او بلار سره احسان کنه او پاره خبره شکر استل او خپل خلق سره ښه اخلاق ساتل په دې غضب اختی ښا په ګوره کار سو کې خدا دعوت نشته دعوت د غیاو دی دعوتونه شل نه هغه داري چې لتومنو بربکم پیغمبر تا استاد دعوت درکې د دې خبرې چې یقینو کې په خپل رب باندې هغه تاسو اللهم دې الوهیتم دا صفت ته هغه تاسو ربم دې تربیتم کوي ډیر ښه تربیت کوي وګوره پیغمبر راغله دې اگر دعوت درکی او تاسو ایمان دراوړ وقد اخذ میثاقکم یومانا او الله غست دا تاسو نه په خواده په ازل کې چې زسرو مېګو په شکل کې پیدا کړي هغه وخت کې زنه وعده واغسته چې لستو بربکم زساسو رب نیم قالو بلا دې اقرار وکړه چې او ته زمونږه ربې وسته ته پوسوکا وی چې نمونږه خو نه خبر تا وګورو ته الله ته نو کوم وخت کې وعده غوسته ده دې ته وعده د ازل وی دې ته وعده د الست وی دا الفاظ یې داسې دي او حال دا دې چې غوسته ده الله وعده ستاسو نه د خپل توحید او د خپل ربوبیت ان کنتم مؤمنین تاسو ته مؤمنان وای نکو پرشتیا مومنانی اے کنا فضا دا اللہ احکام بمانے ایمان با اللہ باندے پا توحید سر راوڑے ان کنتم مومنین یا وطبینی دا سی نسائی کیگی چی مومنان دی نسنگ مومنان ان پا کراوی خوا پا دی شرط دا دا غا وجہ دا کنا چی ایمان دیر کم دور شوی دا تو ایمان شتا پا جبا ہر سوک دعوی کئی تو تا دا امن شوی لی چیر زمونگا خو ورنہ دی خلقو بحق کی دین تپوسو کا چتا سو مسلمانان یہ کہ اندوان یہ کہ دیتا لے جواب در کر ویر رو خپکی گا ما دستا دا پیدی دا پاروے ما چستا دم رو مر تیر شش پیت کالا و یا کالا رتما تاو ہے چتا مسلمانی کتا اندوی دارا تاو خبکی گا مخا دا خوڑی را ضروری خبر ادا کنا دا خیرت کامیابی او تبایی خو پتی پوری دا کنا تما لنن جواب را کنو انشاءاللہ چی فاغذے کی بمستا کامیابی حاصل چی خطن نماتو ہے چی تو مسلمانی کتی اندوی داو گورا طول معاشرہ پا دے گوازا چو قرآن کم ایمان غالی نو آخر دیر گران دے چاگر کم آدھا غستی را دخل کنا او دیویلو چو تدمونگا ربی نو اس رب شتے اس خو رب بل سوک دے بل سوک دے اعتماد پاغنشتا در رزق زموار بل سوک دے در صحت زموار بل سوک دے او دغه سید اولاد زموار بل سوک دے ته هر څه د پاره زموار امشتا ته خوشاله ته خاده او دغه سید قسمت چې مخه ته میرانا کا او هر څه د پاره زموار شته کنه نور پاوی نه پیجنی ځکه الله وی وقد اخذ میثاقکم الله غست داستا سنا وعده مضبوطه فازل کین کنتم مومنین کچریتا سومومنان دریم داعی ذکر کیدا ایمان داعیان دیخا پیغمبر دے ایمان ته دعوت ورکئی الله دے ایمان ته دعوت ورکئی قران دے ایمان ته دعوت ورکئی هو الذی الله غزات ینزلو على عبده آیات بینات دمرا دوی نعمتو چه اللہ دی خپل مخلوق سمرا قدر او دی خپل بندیانو سمرا عزت کئی خواه دی پا خپل عزت نپوئی گی اللہ غزات تے چه نازل کری دی او نازلی پا خپل بنده بانده آیاتنا واضحا آیاتنا دا توحید آیات بینات انگو شمارل کنخا یویشو یاشل داخل سور حدید پاول کے دا آیات بینات تی خوا دا طول دا اللہ صفات تی نازلی پا خپل بنده بانده آیاتنا دا توحید صد پارا لیخرجکم من الظلمات الان نور دا دید پارا دیکی دعوت حکمت بیان چلکه ته دعوت دعوت کئ ستر دعوت حکمت څه دی چې ستاسو دعوت سو قبول کینو څه چل بوشي تا خو راته موای کنه خامخ ولي ته چې په یو خبره بس دنیا کې زینو الی بزی چې دا غي ټول ډډ معلوم کې کنه چې دا خبره څنګه ده د دې برکت او د دې اثر څنګه دی ماته باندې څه فائدې راشت د دعوت توحید سمروینا لیخرجکم چلاو باسی تاسو لرا من الظلمات دټیرو تیرونا یو تیر خو نه کنه چګنی واز شرک دی شرکم پاکستان بخلم پاکستان منافقتم پاکستان نوریاکاریم پاکستان دا خو یو ظلمت نه دی ظلمات نو دا قرآن دې پر نازل شو چې وباسي تاسو د ډیرو تیارونا ال نور رڼا د ایمان ته رڼا د قرآن ته رڼا د توحید ته رڼا د سنت ته رڼا د انفاق فی سبیل الله ته دا رڼا ده رسو صورت کې به دې کې راضی بیا چې دا رڼا هوته دل ته نویني دا به قیامت کې ویني هلته به خوشاله شي دا ټول یؤمنون بالغیب ایمان هم په غیب راوړې دي مونږه خو نور اورو خو لیدلې هم نه دي قیامت کې به وینو ډیر ناشنا ځای وي کنه وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ دا آیت نا معلوم شوا دا خبره چې بشک الله پتا سبان دی ډیر مهربان دی ډیر مهربان دی او ډیر رحم وال دی د سمره بیان دی د آخر کې چې آخر په دې من پويږي چې الله ستاسو لپاره دومره تنظیم کړی دی کنه پیغمبر را لیگل دے پاغ باندے وحی را لیگی جبریل علیہ السلام پا کزی رازی دیر مخلوق پا حرکت کرا گلے دے دستاسو دا پارا چلی اخرجکم من الظلماتی الی النور دا دیتیارو نراؤزے بدبختو دا غارونو نراؤزے شرمخان او لیوگانو دا زان نجوڑ کری دی دا مخلوق دے گو را دا غزب سرو نکتا کری او ناس وخ خراب وی ځان لا وخ ځای کی ځان لا عمر ټول خراب کو توبه توبه چې بدی عمر کې بدی کم حد تر رسیدلې وفا چې موحدین پکې کم حد ته رسیدو چې خپل ځانونه پاک کړو خپل کورونه پاک کړو خپل اهل او عیال یې صحیح کو صحیح لار او توخوا صحیح عقیده و توقو و صحیح عمل و توقو کم حد تورسی دخوا او تاسو آقا دا پا دونه بانده او دست کوئے خب خلقو پا دونه بانده او دست کوئے تاسو بانده آقا پا خوانی اپر اخرانه ده نا اگی ویلی دی چه مونگ تقبل استازان ویلیو چه نوی نوی مولان برازی انوی نوی مسئلی بکی و زړه راټینګه کوي دې زړه راټینګه کړی دا نو معلومه شو چې ان الله بكم لرؤوف الرحیم د دینه معلومه چې الله ډیر مهربان دی ډیر رحم وال دی او مخلوق باندې خو مخلوق په ځان رحم نه کوي مخلوق په ځان ظلم کوي دا د جهالت توجینا او جهالت زکه دی چې د قران نډیر لري دی ډیر نفرت ته نه کوي دا نوم ته څوک نو یما ته و درسونو خبره نه کوي دا وی درسونو خلک خراب کو قبل څه خراب نو د بیس لا څنګه کی واخر دا وانه.